hogy fölhívott, nincsen kedved bemenni, arcokat keresnek, de és bekúsztam a küszöb alatt, és mondtam, hogy hát én itt így szeretnék itt dolgozni. Arcokat kerestek, és találtak egy jelenséget, nem? Igen. Ó, köszönöm, igen, így is olyan jelenséget. És valakinek egy olyan víziója volt, hogy ilyen felhőcskék közé képzelik. Na, és akkor kérdezték tőlem, hogy én mit szeretnék csinálni, és hát én akkor ilyen picike voltam így, hát mit tudom én, hát én tehát nem mertem mondani semmit, hogy én most... És mit szerettél mondani? Beszélnék egy műsort csinálni, vagy nem tudom, akár egy irodó, hát ember nem hívja, hogy én megcsinálom a riportert. És akkor így nézegettek, és pont ahogy te mondtad, igen, meglátták, és akkor időjárás jelentés. Hát mondom, ezek nem normálisak. Hát mondom, hát mit képzelnek? Én hát láttam ugye, magam előtt a meteorológusokat, ugye igen. Ilyen középkorú emberként. Hábona Márta. Már előtt. És akkor így nem értettem, hogy ezt nekem ez miért. És akkor kimentünk Belgiumba, meg Hollandiába, és megnéztük a kinti RTL-eknél, hogy ez hogy működik. És akkor... Igen, mikor milyen. És akkor ott láttam, hogy tényleg, hát ez lehet úgy is, hogy akár én is csinálhatom. Na de én utána, tehát amikor elkezdtük, meg a próbák, meg ugye az első, mit tudom én, hány adás, mert így remektem állandóan, mondjuk azt évekig, de akkor úgy jó volt, meg érdekes volt, amikor az embernek így a gyöngyözött a homloka, és így legurultak a vízcseppek, akkor nekünk addig jó is volt, ilyen minden de egy adás idő után, közben is. Egy idő után már így rutinná vált, és akkor már így nagyon-nagyon hiányzott az, hogy én egyedül állok ott, nincs egy ember, akihez hozzászólhatok, nincs egy mikrofon a kezembe, vagy előttem, nagyon rossz volt. Volt lelki furdalásod, amikor 5 évesen jósoltál? Tehát amikor így behúztak a csőbe a meteorológiai intézettől? Általában egyébként én így kitapasztaltam, hogy a jelentésekből, tehát abból a képből, amit én láttam, amit nekem Hollandiából küldtek, neked. Én abból, to nekem, igen, személyesen, specially for me, tehát hogy én abból kisilabizáltam olyan dolgokat is egyébként, előfordult, amit nem írtak le nekem a papírra, senki nem mondott, csak én, és egyszerűen nagyon büszke voltam magamra, mert a következő napra az összes meteorológus mondott ilyen 5 fok, 6 fok, nem tudom mennyi és akármi, és én mondtam, hogy 0-1 fok és havazni fog. És akkor mondták, hogy hát izé, és dír és havazott, és király. Boldog bejött. Voltam, hogy jaj, de jó. Ma esti első sztárvendégünk. Önjelölt meteorológus. Antónia. Már nem. Igen. Hát nem tudom, Bálint Antoni, ez egy intézmény, ugye Magyarországon? Abszolút. És hát most ez a Playboy? Igen, és most egy ember megjelent itt közöttünk. Megérdemli, hogy küldjünk neki egy dalt, és a férfinak is, aki kordában tartja. Így csak ül, és néz. Kordában és karban. Kordában és Balázs Kláriban. Fújjál le! Ez itt a Hitreménysből lett az Estefem 98.6-on. Benne mi? Bálint Antónia. Bálint Antónia. Jó vagy, Robert Chapman! Laci! Tomi! Another lost angel, city at night. City at night, city at night. City at night, yeah. Sunny afternoon, early warm and sunny afternoon, down through the suburbs, into your blues, into your blues, into your blue, into your right, L is wrong. Cops and cars and tempers bar, never saw a woman so alone. Chain of fools are glad with sadness. Hold your riser. Hold your riser. Mr. Mojo's rising. Mr. Mojo's rising. Just a Los Angeles city at night, city at night, a city at night, city at night, city at night, city at night, city at night, night, night, night, city at night. Megjelent a 21. század legjobb 60-as évek zenekarának első vágavágt nagy lemeze. Végre. Frank Pop, Ride On. Rajta már a jól ismert dalokkal. Fifteen, Youping Bomb. És még sorolhatnánk. Soroljuk is. Frank. TV-n és kazettán kapható a jobb lemezboltokban. Támogatja az Estefem. Viszlát, reklám! Viszlát! Hit. Remény. Zsűlölet. Oké, boys, get ready to take it to the spell. Mi történt? Olyan, mintha időváltozás lenne, nem lesz? Front. Front van? Igen, az Atlanti-óceán térsége felől érkezik. A nemzet kis leveli békája, Bálint Antoni a szupersztár. Béka szupersztár jelmezben. A telefonszámunk 243385, és lehet, hogy a királynő hajlandó lesz veletek is beszélni, kis gyökerek. 56-ról egy szót se előre mondom. Most szólunk előre. Semmi politika. Semmi politika, gyerekek. Ez egy ilyen rádió. Na, halló. Megyünk föl. Halló. A vonalban a királynő. Igen, jó estét kívánok, szevasztok. Szevasz. Mutatkozz be szépen, illedelmesen, ahogy egy kis szerencsétlen fiúcskához illik. Térdelj le. Csókolom, királynő, Gábor vagyok a cukrás. Ezt nekem szólt? Akkor igen. Jó, vagy mi van? Egyértelmű. Jó estét. Úgy nézek ki, mint egy beauty queen. Csak annyit mondanék. A Tomi. Csak annyit mondanék, hogy Bálint Antónia és Lába Tíme óta egyetlen egy királynőre és udvarhölgyre nem vagyok kíváncsi. Csak ti vagytok a királynők, attól kezdve. Jaj, hát köszönöm nekem. Szépen. Tehát így. Tehát ha királynő választás lesz Magyarországon, akkor én oda fogom írni. Igen. Hogy Bálint Antónia. Tehát hogyha végre egy rendes uralkodóra vágynánk, ugye? Abszolút. Egy jóságos királynőre. Egy jóságos királynőre. Igen. Egyébként olyan érdekes, hogy amikor a fejemre tették a koronát, és ott a kongresszusi központ közepén álltam. Eszembe jutott és a pallós, jó? Nem, és akkor így mindenki tapsolt, akkor ilyen tök hülye gondolatok jártak a fejembe, mintha mesében lennék, hogy jó királyotok leszek, vagy ilyenek értem, de komolyan. Én megkérdezném, Antónia, hogy a sok hülye kretén, aki megkérdőjelezi a mai napig, hogy jár neked az a korona, vagy nem, az lenyugodott végre, vagy pedig még velik a nyárokat. Már hál' Istennek ezt úgy sikerült helyre tenni, tehát most már így a fővárosi bíróság is kimondta pontosan 1997 tavaszán, ha jól emlékszem, hogy jogtalanul, nem pontosan, nem, azt nem tudnám megmondani, hogy jogtalanul fosztottak meg, és a személyiség jogaimban megsértettek akkor, amikor rólam a sajtóban valótlant állítottak. Na szóval, hogy így hangzott az összegszerepelt az ítéletben. Igen, és 97. július 23-án újra koronáztak. Nem a sajtóházban, ha jól emlékszem, és az autót, amit akkor nyertem, 91-ben is nem kaptam meg, azt megítélték nekem, meg a kamatokat, meg minden. Nem, az autó értékét, igen, köszönöm, az autó értéket, az autó értéke volt a pertárgy érték. De egyébként volt olyan kamat, hogy lehetett belőle venni 6 éve később is egy Novecento Verdát? Igen. Mennyi volt igen. Ez? Mondjuk nem titok, mert egy volt akkor, egy Renault Clio-t nyertem, igen, ami igen. Akkor volt az év autója, akkor ért egyet, és igen. 91-től 97-ig a kamatokén 2-8. Kb. Így jött ki. Királynőnek szerintem a pénzügyminiszteri tárcát azért így mindig magának kéne tartani, és akkor kicsit jobban állnánk lehet. De én azt gondolom, hogy az erkölcsi megítélés az igen. Sokkal többet nyomott. Ez valóban. Pénzek. Tehát én attól voltam akkor 91-ben kibukva, nem attól, hogy most nem kaptam meg az autót, hanem hogy egyfolytában ilyen hazugságokat kellett magamról hallgatni, hogy én nem feleltem meg, és a szemetek, és mi voltunk a tímával, azok, akik itt mindenkit átvertek. És pedig még így néztünk ilyen ártatlanul, de hát mi nem, ennyire nem lettünk okosak, és egy riportnak a végén mondtam is, hogy hát azért ennyire mi nem vagyunk okosak, hogy átvegyünk egy egész országot, meg a rendezőket, meg minden, de hát azért okosak lettünk volna, ha így történik, nem? Akkor jó. És akkor látod, cukrász? De aztán én ennek így nagyon örülök, minden esetre olyan szinten rajongód vagyok, hogy ilyen vérhülye létemre mai napig kivágom az újságból a rólad szóló dolgokat. Köszönöm, most volt egy pár és természetesen megvannak ezek a magazinok is. Az akkor is, meg a... Krisztóf, akarsz Gáborral beszélni? Na ide figyelj, öreg! Nagyon szépen megkérlek, hogy kopjál a csajomra jó most! Hagyd abba a vargosást, kis arra! Én kulturáltan legnagyobb tisztelettel! Hogy mindig a nő dönti el. Csináltál? Ezeket a beszélgetéseket egyébként bárkivel odaállok. Csináltál már toncsirós süteményt? Toncsirós, csináltál már valamilyen cukrász készítményt? Sütit valamit? Kirajzoltad már tejszínhabból? Igen. Ilyeséget nem szoktam csinálni. Nem látod, rendes, nem ilyen. Nem, ilyeséget csinálni. Van így a krémbe újra beleírtad már, hogy... Toncsi, és tudod, hogy nézd meg a szívbe, hogy... Megyek, hogy B.A. Ennyit meg tudod ígérni, hanem annyit Antónia mondanék, királynő, még kiszállnék a vonalból, csak annyit mondanék, hogy örülök, hogy a HRZ így a hattyúdalát élve ilyen iszonyú minőségi módon belehúzott. Bizony, országos rádióra megyünk. Országos frekkire megyünk, meg tévéműsort szeretnénk. És ott már csak nem csak ezeket az előre megés poénokat mondhatjuk, hanem ezért tényleg nálam jobban senki drága. Örülne ennek, fiúk, ennyit mondhatok. Esetleg vett számításba, hogy mi lennénk azok, akik sztárok lennénk, tehát lehet, hogy kicsit mi jobban örülnénk. Te és akkor levetkőzhetnétek a Playboyba. Meg mennék a Fábriba, ahol rámagadott szózva. De miért? Nem, a Tomi nagyon jó csaj, tényleg. Nagyon jó csaj. Mindenem a helyén van, öregem. A klasszikus... Klasszikus homokvorálokat. 90-60-96, mert lenne azért egy kicsit jobb, ha széles. Igen, viszont 120-as lábaim vannak. 96-nál szélesebb? Nem, pont annyi. 96, 96. Szevasz, menj és sütni. Jó, sziasztok. Ugye ide, ha esetleg megszűnne a Erzsi, akkor múlka, üzenem, jó? De most... Erről ennyit, jó? Stúdióban első Antónia Magyarország királynője. Valamint Jobbágy Robert, Chatman, a koronaherceg Kristóf, Laci és Tomi, illetve itt volt Tündér is. A képekről csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt egyébként a Kristóf csinált. Én tudom, én utána néztem ennek. Dicsekedtem. Azért is volt, de hosszú idő volt a Playboy-ben szerintem ilyen jó képsorozat nem volt. Ó, köszönöm szépen, ez az ő. Hát, részben a fotós műve csak szerintem. Igen. De tényleg, igen. Tehát nem szeretnék nevesíteni, de láttam olyan sorozatot, amit konkrétan elszúrtak. Tehát az autófotók sem néznek jobb, ilyen jó, sokkal jobb fotót lehetett volna csinálni, és nem. Ez nem. Zoltán Erika volt? Kérdésem volna a királynőhöz, feltehetem? Parancsolj. Bocsánat, ne haragudj. Nyugodtan csináld. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy a fotósok azok nem keresik az ilyen aktfotózás során az aránytalanabbat mostanában. Én azt figyelem, hogy kicsit, mintha túlfordulnának. Tehát, hogy például egy rossz bokájú csajt így úgy vesznek föl, hogy szép legyen. Én azt figyeltem meg, hogy ilyen fotós kihívások vannak most már az ilyen aktfotózások során. Hogy? Tehát, hogy mondom, látni néha, hogy nem olyan jó a nő, de ő neki az a kult, hogy azt úgy meg tudja fotózni, ja, hogy hát ezt nem mint tudom. Hogyha mit tudom. Én ezt fordítva látom igazából, tehát, hogy vannak nagyon jó nők, akik borzalmas rosszul fotóznak. Olyan meg. Is van. A ciki, igen. Például az Alatnai Cini. Na, ő nagyon jó volt, de komoly, volt? Nekem tetszett. Na nézd, akkor mondja itt. De tehát mikor mondták, hogy a Cini, azt... akkor mondom, hát arra kíváncsi leszek, és úgy fogta meg az újságot, hogy egy kicsit így óckodtam, hogy mit fogok látni, és jó volt. Hát én azt mondtam, hogy de ez jó, de... Szerintem ne kezdjünk el elővitatkozni, hát megvannak az érveim. Örülhetnek, hogy igen, van egy barátunk nem? Egyébként, de ezt nem mondom el, hogy milyen posztot tölt be a rádióba, de azt szokta erre mondani, hogy írtam én már rosszabb papírra is. Na jó, hát igen. De most hallgassunk zenét, mert jó, mi jön? Azt hiszem az ördög bújt belém, és olyan hülyeségeket mondok mindjárt. Ez Azi van az ágyban, és itt a stúdióban Bálint Antónia, Jobbágy Robert, Chatman, Laci és Tomi, Gellért Gábor szerkesztésében a Hit Remény zsűröletben. A napok, amikor Erdély egy kicsit a múltjában rémedve, mogyoros csokit is majd szóba emléked idéz, és ilyenkor össze is mossa a múlt, és a jelenkor áll majd valami zagyva, pépréseli, összes kis gálás és szépé már nem tehető, vagy malac kalandját is Erdély szavai, mint aféle hangyák, látszólag haladnak egy irányba, hogy a történet újabb és újabb lányba tesz utalást. Haladva évről évre, de visszatér mindig egy furcsa kis névre, amiről nem túl sok valódi élménye marad, azok is elbújnak egy roncsszőnyeg alatt, de biztos, hogy 90 valahányban baromi jó volt Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Gondolja Erdély, és már el is képzeli, ahogy felemelni a telefont a csörgésből, nem is sejtve, hogy a másik végén a pofára ejtve valaha elhagyott Zazi kaló, aki a rádióban hallva e számot, egy szót most Erdélyvel váltana arról, hogy miért csak a szexre emlékszik. Csak ennyit ért a hónapok sora, az édes álmok, a versek, amik ezt írtás a délutánok, mikor a butikhoz elém jöttél, és együtt megfogadtuk, hogy mind lesz egyik, a csillagokat az égről is szépen, a helyükbe szállunk, és fent az égen, majd mi fogunk ragyogni, ketten az ikrek, s az rendben van persze, hogy végül nem így lesz, de menj el a francba, eltéj a mára. Nem emlékszel a sok csodára, csak arra, hogy 90 valahányban mennyire jó voltam neked az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Pa pa pa pa. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Giorni liberi non ne ho davvero, giorni che io posso stare anche un'ora senza te. Il mio amore è una storia a tempo pieno, 24 ore, 7 giorni, 12 mensilità. Posso stare in apnea 2 minuti, dopo 3 secondi muoio se io non respiro te. Posso digiunare un giorno ed anche 3, ma non posso stare un'ora senza che io mangi te. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so. So soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so. So soltanto che se te ne vai io morirò d'amore. Wow. Io morirò d'amore. Sono mela e me ne sto sul ramo, ma se non mi cogli in tempo cado a terra e marcirò. Sono spina e me ne sto nel muro, ma non servo a niente se tu non mi dai elettricità. Che è successo non lo so, mai fatto non lo so. So soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so. So soltanto che se non ci sei io morirò d'amore. Wow, io morirò d'amore. Naena, io morirò d'amore. Naena. La mia vita pende giù da un filo, e quel filo è dipendente dall'amore tuo per me. Se pesassero il mio cuore al chilo, scoprirebbero che pesa esattamente come te. Che è successo non lo so, non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so. So soltanto che se te ne vai, se te ne vai io non torni. Io rimango qui ad aspettarti, ma fino a quando? E poi io morirò d'amore. Io morirò d'amore. Io morirò d'amore. Na na na na. Na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na. No, no, no, no, no, no. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítész. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megmutatjuk mi? Kazán Bandi. És Csörcs Laci. Köszönöm legbénább műsor a szerdán éjféltől kettőig. Hölgyeim és uraim, egyedülálló rekordkísérlet a Hitremény zsűlöletben, amelynek sztár vendége a Lámus Antónia. Hívjuk a Turnon Taxis hercegnőt, azt hiszem, hogy talán a legfényesebb csillagot Magyarországon, Medvecki Ilona. Azt mondom nekem, hogy a szegény Pál apostol levelét, azt miért rontottátok el egy Hitremény gyűlölet? Zsűlölet? Zsűlölet. Aki fölmondta, nem tudta rendesen mondani. Jaj. Haló? Jó estét kívánok! Haló? Édes Isten! Medvecki Ilona vonalban. Haló? Haló? Jó estét kívánunk, hercegnő! Jó estét! Jó estét! Itt ülünk a Hitremény zsűlölet stúdiójában, az Estefem 98.6-ban, és itt van velünk Jobbágy Róbert, Chatman, Laci és Tomi, és hát Bálint Antóni, és arra gondoltunk, hogy fölhívjuk a művésznőt. Ha nem hogy zavarunk. Parancsol? Hogy jutottam eszükbe? Hát lehet magát elfelejteni? Kérdem én, hát nem lehet. Hát szép nőkről beszélgettünk. Értem. Hát akkor hallgatom magukat, milyen apropó. Tudok hozzászólni. Mi azt szeretnénk, ezért egy dolgot meg szeretnénk kérdezni, hogy esetleg 56-ra hogyan emlékszik a hercegnő, és hogy azok milyen napok voltak, igazából október 23-ára, és hát ez lenne nekem az egyik első kérdésem. Először is ne hercegnőnek szólítson, hanem Ilonának. Ilona, lekötelez, köszönöm szépen. Másodszor, 56-ban igencsak kislány voltam, és iskolapadba ültem, amikor meghallottuk a történteket. Majdan hazamenet gyalog, ami nem volt egy rövid út, Kőbányára, mert már se villamos, semmi nem volt. Ugyanazt tapasztaltam, mint bárki más, hogy tömegek, gyülekezés, stb. De ami a legborzasztóbb volt számomra, hogy édesapám 10 éves gyerekként bevitt a Baross utcába, és valami katasztrofális látvány tárult elém, ami a mai napig is túlságosan él bennem, hogy ott ástak egy hatalmas gödröt, és teherautó számra hozták a hullákat, és dobálták bele a billentő kocsival a gödörbe. Továbbá úton, útszélen lovak és katonák voltak fehér porral leszórva, ami gondolom fertőtlenítőszer volt, úgyhogy katasztrofális a látvány a mai napig is bennem. Hát gyerekként ez egy szörnyű élmény lehetett. Hát mint azt hiszem mindannyian, aki bármit átélt ez ügyben. De azért jutott boldogság is az életben, nem Ilona? Hát nézze, én a hibatársomba vagyok és voltam szerelmes, én mindent megkaptam az élettől és az világtól, ami ebben kapcsolatos, és miután én nagyon sokáig, pontosan rendszerváltásig a reflektorok fényében élvezkedhettem, ebből kifolyólag én csak szépre tudok emlékezni. Hát, kivéve a rendszerváltás óta. De ezt nem is értjük igazából. Hát Antónia, szerinted ez miért van? Én nem tudhatom, hogy miért lehet, én csak kérdezném. Jó, Antónia, ki ismeri? Hát természetesen képernyőről is, és gratulálok, gyönyörű szépség. És ugye a választásához, mind a műsorvezetéseihez egyértelműen. Köszönöm szépen. Hát visszatérjünk az eredeti ponthoz, csak hogy mi történt azóta, mert én nem tudnék arra válaszolni, hogy mi történt, ugye? Hogy mostanában mégis Hol, történik? Merre? Vagy egyáltalán még dolgozó zavarba vagyok, mert tehát a tegezni nem, mert nem találkoztunk még úgy igazából. Nem, a magázás abszolút, az nagyon messze van. De hát mégis kollega. Nem, abszolút megértem Antóniát. Először is a korkülönbség nagy köztünk. Ő egy egész más korosztály. Másodszor hiába tudja, hogy ki vagyok, ő aktívan engem táncolni nem nagyon látható. Televízióban igen? Igen, igen a TV anno, hát igen. Azok még nagyon kezdetleges felvételek voltak, és abszolút tényleg egy kamerával felvett, hol színes, hol fekete. Ahhoz nem kell sok kamera, hogy látszódjék. Részben a tehetség. De hogy miért nem látnak rendszerváltás óta, igen. Nagyon igen. Egyszerű igen. A válasz. Egyszerűen azért, mert megszűnt az éjszakában, a vendéglátásban mindenféle kulturált szolgáltatás. Vagyis hát ezt nem kell mondanom, hogy a tipsokon kívül és a elnézést a prostitúción kívül sok más nem található. Én mondjuk a múlt héten volt a Titanic filmfesztivál. Igazából a tánc, mint művészet így. Így kiveszett az éjszakából? De nem is, per tánc, mint művészet, ez van az operában, és vannak színházak, amelyek csoportokat vagy truppokat alkalmaznak, de úgy, hogy revűszínház látvány, ez sok értelemben nem is finanszírozható volt, vagy nem is jelen időben is, ugyanis részben nincs ki csinálja, nincs ki hozzáértse. Nincs az embereknek stílusa, hogy csinálják egy hát csomószor, ez nem? Hát ez stílusérzék, ez pénzkérdés. Profizmus. Elsősorban pénz. Illan, ezt azért én vitatnám egyébként, mert a pénz az nem minden. Tehát persze, hogy nem egy minden. Olyan színvonalú dologhoz, amiben mondjuk maga felléphetne, ugye? Tehát ami maga, mondjuk ahhoz a maga lényeg. Ahhoz hozzáértés kéne először. Ahhoz nem csak pénz kell, hanem nagyon komoly stílusérzék. Tehát a Foliber zsebben is nagyon sok pénz van. De azért ezt kell tudni vezetni is, nem? Hát egyértelmű, itt sajnos bukott a Moulin Rouge, ahova engem 2 évvel ezelőtt, illetve lassan már 3 évvel ezelőtt, mert 1 éve már nyitva van, hanem több, felkértek. Én koromhoz és elvárásaimhoz képest maximálisan próbáltam volna helytállni, de miután a felkérés, hogy is mondjam, komolytalan volt, és utolsó pillanatban, az utolsó héten nem engedtek táncolni, csak arra lettem volna jó, hogy a már elnézést a popsimba meg a fejemre tollakat rakjanak, és mutassam meg magam, hogy nézek ki a mai nap folyamán. Erre én nem voltam hajlandó. Na most itt én előre megmondtam az illetékeseknek, hogy a műsor bukni fog, velem vagy nélkülem bukni fog. Mert revűt nem lehet másképp csinálni, mint amit eddig kitaláltak már a 20-as években Amerikában. Hiszen az a revű. Hát persze. Na most az, hogy itt egy 36 éves már elnézést megint, hogy állandóan elnézést kérek, nem akarom a fiatalságot kritizálni, vagy pálcát törni az elképzelései, vagy álmai felett. De hát a tapasztalat. De hát, hogy is mondja, mindenkit tegyünk a maga tradíciók helyére, mindenki csinálja, amit tud, és leginkább elnézést a kutyám. Milyen kutya Ilona? Mit csinál a Blöki? Megnyomta a tévé gombot. Itt van egy kis tacskó. Kultúráltan szórakozik. Egy kis tacskó. Mi a neve? Úgyhogy... Mi a neve, Ilona? Szerintem a Schuster maradjon a kaptafájánál, és mindenki csinálja azt, amihez ért. Így van. Miután nincs revű, miután próbál... Tacskó se kapcsolja be a távirányítót, nem? Hogy mondjak, hogy a távirányítóra, nem? A tacskó nagyon-nagyon értelmes, még autót is tud vezetni. Mi a neve? Ez cirkuszi tacskó? Nem, de... Mi a neve, Ilona drága? Muki. Tapsoljuk meg Muki. Mukikám. Szervusz, Muki. Muki, édes. Kis angyal baba. Kis orra és arca van, nem? Nagyon pici és borzasztó hűséges. És 4 lábam. Ha bemegy gól. Mennyi idős? 2 éves. És kisfiú, akkor még kicsi? Kicsi. Kisfiú vagy kislány, Muki, nem kis vagyok Muki. Kislány, de kislány. Volt neki egy férjúra, aki nem olyan régen halt meg, és ő volt a Kuki. Kis Kuki volt? Kis Kuki és kis Muki. Igen. Nem, mert kukac volt, ő egy befogadott kutya volt, és egy tulajdonképpen... Adoptált kutyus. Igen, a kisfiú, aki elkeresztelte, és tudtam, hogy honnan jött a kutya, az kukacnak hívta. oda, tehát így kuki-muki lett. Ez pedig itt a Hitremény zsűrölet Kukival, Mukival, Medved Kilonával, Bálint Antóniával. Köszönjük, és velünk, Ilona, köszönjük Ilona, hogy velünk volt. Nagyon szívesen. Érezzük jól magunkat. Mi is jól érezzük magunkat. Igyekszünk, és csak hasonlókat kívánunk. Köszönöm. Jó éjszakát. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy ez most kivételes. Ugye nem? Ez ilyen még nem volt. A szép adás. Nem? Amióta elindulok, most beszélgettünk először. Az anya királynő és a királynő. Beszélt. Annyira csodáltam mindig egyébként, hihetetlen. Nem. Nem ismerjük egymást így személyesen. Igen, abszolút nem. De hát én ugye ezt tudok róla már elég régóta. Tomi, bekészültünk valamivel. Egy nótával, így van. Magnóba vetettünk egy számot, Ilonának küldenénk egy gyönyörű dalt. És köszönjük, hogy itt volt velünk. Toncsival visszajövünk még. A kis házi zenekar énekel a színpadon. Ez itt a Hitremény zsivalet. A gitárok mögött Jobbágy Robert. Chatman. Ének Laci. És Tomi. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. It's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. Quando torno al mio paese, so già che appena arrivo, c'è una mandria di cugini, pronta lì a stellarmi vivo. Se fossi un po' più furbo, io dovrei restare qui, son sicuro che quei figli mi ricevono così. Cugino Vini, cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, cugino Vini, tanto che pensiamo tutti sempre a te. Cugino Vini, cugino Vini, i cugini più fedeli non ce n'è. Cugino Vini, cugino Vini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Mio cugino Fredo o paga o sta in prigione. La parola di suo padre lascia perdere quel coglione. Ma mi supplica sua madre, puoi salvarlo solo tu. Io pago e lui vien fuori e poi quello stronzo non l'ho visto più. Cugino Vini, Cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, Cugino Vini, tanto che pensiamo tutti sempre a te. Cugino Vini, Cugino Vini, i cugini più fedeli non ce n'è. Cugino Vini, Cugino Vini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Quando mia cugina Rosa si sposò a Canicati, guarda caso i miei cugini tutti quanti erano lì. E mangia, canta e balla giù coi brindisi a go-go. Quando è arrivato il conto, indovina chi pagò. Cugino Vini, Cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, Cugino Vini, tanto che pensiamo tutti sempre a te. Cugino Vini, Cugino Vini, di cugini più fedeli non ce n'è. Cugino Vini, Cugino Vini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Siamo tutta una famiglia intorno a te. Tutti i tuoi cugini intorno a te. Ma che cugini da cazzo, ma che famiglia di merda. Sai una cosa? Ma vaffanfuck you. Hey! Ulla la la. Presente un uomo, quello creato il sesto giorno prima delle ferie, quello che molti vorrebbero fatto in serie, quello che ormai si sa quasi tutto, geneticamente simile al maiale, quello agli altri uomini diverso ma uguale, quello che si riunisce coi parenti a Natale, quello educato, inscatolato, da mille telecamere 24 ore al giorno controllato, quello col suo angolo segreto dove sfogare le sue frustrazioni, quello pieno di limiti e limitazioni che si redime bruciando nel fuoco delle passioni. Io sono un uomo, non so se è presente un uomo. Ma che bella sensazione mi dà allentare la mia rigidità. Essere umano soltanto nel riso, nel pianto e negli sbagli miei. Ah! Presente un uomo, quello che istintivamente teme per la sorte dei suoi cari, si caccia sempre in brutti affari, sdraiato sull'erba guarda passare le nuvole e prova un senso di stupore di fronte al creato, di cui teoricamente lui è l'essere meglio riuscito, di cui teoricamente lui è l'essere più evoluto. Io sono un uomo, quello creato maschio e femmina ma che non sempre si riconosce in queste categorie, quello indagato dalle varie psicologie che pende dalle labbra di filosofi, scienziati, politici e preti, che ama la libertà ma si appassiona ai divieti. Io sono un uomo, non so se è presente un uomo. Ma che bella sensazione mi dà allentare la mia rigidità. Yeah. kicsit. E un sacco di te. Ho le gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Ma non so più quali sono le mie. Ho le gambe, due braccia, un cuore, una faccia. E la mia vita è un mistero. Ho le gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Quindi qualcuno sa dove mi bagno. Ho le gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Ah, mi sto bene, mi sto bene. Ho le gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Da che parte è che si va? Ho le gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Qualcuno sa dove va a finire quel caso. Ho le gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Ma non so dove andare. Puoi trovarmi nel centro di Milano, dentro una caverna o sopra un aeroplano. Il fiogeno, l'isogeno, dentro un lacrimogeno, pure per uscire l'atomo di idrogeno. In una fila di macchine davanti a una puttana, a casa di mia suocera nel fine settimana. Sfogliare riviste di moda tra trazione e rabbia, spalmarmi creme, far castelli di sabbia. Ah, in ginocchio di fronte ad un amore finito, al sicuro nascosto dietro al mio dito. Bello come il sole una mattina di primavera, rivolti discutendo quando arriva la sera. Io sono un uomo, non so se è presente un uomo. Jaj, de csönd lett! Atya Isten! Ez itt a Hitler Zsüle, lehet az FM 98.6-on a stúdió sztár vendége, a királynő. Bálint Antónia. Első. Bálint Antónia. Első Bálint Antónia. Első zárójában Bálint Antónia. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Mit üzennél a népednek, Antónia, egy búcsúzásul, drágám? Hát, hogy holnap öltözködjenek fel rétegesen, mert mindenkinek minden jót. Attól függ, hány percünk van még, tehát. Hosszú lenne? Esetleg meg a lottó nyerőszámokat. Azt tudnánk. De nem, mert túl sok pénzt lehet nyerni, most azt így nem. Egyszer a barátommal, képzeld el, autóztunk le a Balaton felé. Ez ki? A Römi. Igen, igen. És akkor éppen nekem nagyon jó volt az életem, és így mind csörgött. Akkor. Csörgött a telefon, jöttek a hívások, stb. És Bálint, hogy aki egyébként Römi névre hallgat, irigykedve. Zsemje. Irigykedve azt mondta, hogy Tomikám, ha már ilyen jó megy, mondd már meg a lottó nyerő számokat is. És én röhögve mondtam, hogy Bálint, hát figyelj, 17. És így elkezdtünk röhögni, leértünk Balatóra, bementünk a házba, ahova mentünk, és ment a tévé, és akkor húzták épp a lottó számokat. Talán pont te. És nem mondod, hogy azt húzták. És úgy kezdődött, hogy az első nyerő számunk a 17-es. Hát húztam ki. Ezt nem hagyta tovább mondani. Ott rontott el. Pedig lehet, hogy mindezetet elmondtam volna, olyan hangulatban voltam. Azért egy királynői szózat a néphez. Szóval, hogy most akkor hogy viselkedjünk az elkövetkezendő időben? Én inkább a műsorotok címéhez szólnék hozzá, így összefoglalván az elmúlt egy-két évezredet, tehát ez a hit, remény és gyűlölet, ez engem nagyon meg... Gyűlölet, teljesen mindegy, nem ez a lényeg, gyűlölet, gyűlölet hangzása van. De na, tehát ugye benne van a szeretet, melegsége, szerelem. Azért gyűlölet. Szóval, ugye a Pál apostol első levele a korintusiakhoz, szeretet címszó alatt, innen nyújtatok, mint a nagyok, ugye, ezzel nincs semmi baj. Hogy én ebből így mondanék így belőle egy sort, meg a legvégére egy sort. Tehát van ebben egy olyan sor, ami... Várj egy picit, várj, komponáljuk ezt össze a mi kérésünkkel. Mi azt szeretnénk mondani, hogy ez itt a hit, azt szeretnénk tőled kérni, hogy mondd azt, hogy sziasztok, Bálint Antónia vagyok, és ez itt a hit, remény, zsűlölet. Igen. És mondd a végére. És utána, ahova úgy gondolod, hogy jól hangzik, és hogy mondjam, így megnemesíti ezt a Butuska műsor címet, akkor az, hogyha ez lenne, akkor meg bemondanád, hogy Pál apostol, minden, akkor azt gondolnánk, hogy tényleg lesz, amik összekötnek a jövőben is. Na, hát akkor ugyan tudjátok, de sziasztok, Bálint Antónia vagyok, és a hit, remény, zsűlöletet halljátok. És hát a Pál apostol első levele a korintusiakhoz a szeretet, ugye, és ebből egy sor szeretnék nektek elmondani, ami úgy hangzik, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. És ezek közül a legnagyobb, a szeretet. Jó éjszakát! Első Antónia, Magyarország királynője! Köszönjük! Állva kapcsol a kettes stúdió! köszönjük, hogy itt voltál. Viszlát. Még egy búcsú kérdés, engedj meg, hogy a média mártos csaj, aki a plakáton volt. Who is she? Na, hát most nem az, hogy who is she, hanem arról, hogy milyen előtted van? Véleményed. Így, hogy... Reklámból a média mártos lány, aki olyan bután kérdez mindig. Olyan hülyeségeket kérdez mindig. Nem. Nézd meg a folyosón, szerintem kicsit szematikus ábrázolás szerintem arról a Galusz Nikoletről, aki következő vendégünk. Ja, Nikolett! Ja, magasak az árak! Ja, igen, láttam. Bámulatos, hogy tudom. Ja, igen. Édes. Uraim, kis nem után visszatérünk. Toncsi, nagyon szépen köszönjük. Hát akkor jó éjszakát, de mi mulassatok.